Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü dostları. Oldukça hareketli bir haftayı ve bir türlü çözemediğimiz Maya takvimini geride bıraktık. Pirelli takvim varken bir daha yüzüne ne zaman bakarız bilemem. Yılbaşı haftasına ben Shade ile başladım. Size de dinginlikle tavsiye ediyorum. Shade, No Ordinary Love. Tell you what I believe to somebody. Size listen to your heart desem ne dersiniz? Tabii ki Roxette dediğinizi duyar gibiyim. Şarkılarını çok seviyorum. Manu Chao, Me Gustas Tu. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Je suis perdu. Quelle heure est-ce? gustas tú. Radio me Nuevo. Gusta su cocina, una me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Çok seviyorum ki kim yorumlasa dinliyorum. The Fugees'de güzel yorumlayanlardan. We've lost. Hello. 90'lı yıllardan dinlemeyi özlediğim gruplardan biri de En Vogue ve şarkıları My Lovin'. Black Kulübü'nde bir James Bond soundtrack'i dinleyelim. Tina Turner söylesin. Golden Eye. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden Eye. presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Rütük, The Simpsons dizisi için bu çizgi filmde Tanrı'nın olmadığına ilişkin sözler söyleniyor gerekçesiyle dizinin yayınlandığı kanala 52.951 Türk lirası para cezası kesti. Bundan Simpsons dizisi yapımcılarının haberi var mı bilmem ama 90'lı yıllarda Michael Jackson'ın tavsiyesi üzerine Bart Simpson'a bir albüm yapıldığını biliyorum. Ben olsam bir albüm daha yapardım. To the Bartman. Bart Simpson. Bart! I didn't do it. Nobody saw me do it. You can't prove anything. Yo! Hey, what's happening, dude? I'm a guy with a rep for being rude. Terrorizing people wherever. It's not intentional, just keeping the flow. Fixing test scores to get the best scores. Dropping banana peels all over the floor. I'm the kid that made the delinquency an art. Last name Simpson, first name Bart. I'm here today to introduce the next phase. The next step in the big Bart craze. I got a dance real easy to do. I learned it with no rhythm and so can you. Ooh, so move your body if you got the notion. Front to back in a rock-like motion. Now that you got it, if you think you can. Everybody, if you can do the Bartman, shake your body, turn it out if you can. Kick it out, man. Put the funk to the side, yes you can, can. Bartman. Everybody in the house, do the Bartman. Everybody, if you can do the Bartman, shake your body, turn it out if you can. Whoa. Put the funk to the side, yes you can, can. Everybody in the house, do the Bartman. It wasn't long ago, just a couple of weeks. I got in trouble, yeah, pretty deep. Homer was yelling, Mom was too, because I put mothballs in the beef stew. Punishment time in the air lurks gloom. Sitting by myself confined in my room. When all else fails, nothing else left to do. I turn on the music so I can feel the groove. Move your body, oh, yeah, I'm feeling the groove now, baby. Front to back in a right bring it back. Motion. Whoa. Move your hips from side to side man. Now. Whoa. Slip, reach let up. Let your feet grind now. Ha. If you got the groove, you gotta ha, use it. Ha, ha. Right rhythm in time with the music. Ha, ha, ha. You just check might out, start man. A chain reaction. If you can do the Bart, you're bad like Michael Jackson. Everybody, if you can do the Bartman, oh, yeah. Shake your body, turn it out if you can, man. Shake your body. Put your back to the side, yes, you can, can. Everybody in the house, yeah, do the Bartman. Everybody, if you yeah, can do the Bartman. Shake your body, turn it check out. Check it out. Nobody saw me do it. You can't prove anything. Aranjesi ve yorumuyla benim için kült olan bir şarkı. Kiss, seslendiren Prince. Just leave it all up to me. dilini ya da sözlerinin ne anlama geldiğini bilmeseniz de en azından adını bildiğiniz bir şarkı mutlaka vardır. İşte Voya con Dios ve Ne Na Na Na. I got on the phone and called a girl, said me need dangling curly pearls, boy, Ne Na Na Na. Ne Na Na Na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, Ne Na Na Na. Ne Na Na Na. Ne Na Na Na. Ne Na Na Na. Oh, na, ne, na, na, na. Ne Na Na Na. Na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going na na na na, na na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, na na na na, na na na na, na na na na, na na na na. Oh, na na na na na. Voya con Dios'un ardından çingene krallara kulak veriyoruz. Bambo Leo, Gypsy Kings. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra-venta, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. ¡Bamboleo! Yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo. bir margarin yağı reklamı havasındaki şarkısıyla Belinda Carlisle, La Luna. I remember when I met you, all the stars were hanging in midair. In those moments, nothing mattered but the way you caught me in your stare. We were walking, we were talking, we were laughing about the state of our lives. How our fates brought us together as the moon was rising in your eyes. Orbison amcanın en bilinen şarkısı tabii ki de Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, we'll be right back. Jefferson Airplane'den dinledik Somebody to Love ve sırayı Michael Jackson alıyor. Michael Jackson'ın derleme albümlerinde en çok yer alan şarkısının Beat It olduğunu biliyor muydunuz? Ne derse desin ben aksak ritimleri severim. Sırf bu yüzden programımızın son şarkısını Peter Tosh'un albümünden seçtim. Johnny B. Good. Still that old hot tomato herb. Evet, bu yılda bize ayrılan süre sona erdi. Bakalım 2013 yılı bize neler getirecek? 2012 yılına dair kendime ait söyleyeceğim son söz, ölünce cennete gitmek için yaşarken dünyayı cehenneme çevirmelisin ki gideceğin yer sana dünyadan daha güzel gelsin. Mama said, son, you gotta be a man. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.